جو سچا کرے گا ان باتوں کو جو تمہارے پاس ہیں، تو تم کیا کرو گے؟ یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے آیت کا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، اور کیا کرو گے؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور البتہ ضرور تم اس کی مدد کرو گے. اس کے بعد قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کہا کیا تم اقرار کرتے ہو، اور کیا اس عہد کی ذمہ داری کو نبھاتے ہو، یعنی اس عہد کی ذمہ داری لیتے ہو؟ قَالَ فَاشْهَدُوا، کہنے لگے کہ ہم نے اقرار کیا، یعنی ہم مان گئے کہ ہم یہ کام کریں گے. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، کہا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. یہ ہے پہلی آیت اس رکوع کی. اس رکوع کی توجہ طلب باتیں پہلے دیکھ لیجئے، تاکہ پھر ایک ایک کر کے ان کو ہم کھولتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. پہلی بات اس میں ہے کہ نبیوں سے ایک عہد لیا گیا، بات ہے ایک رسول کے آنے کی خوشخبری دی گئی، کہا گیا کہ جب وہ آئے گا تو تم اس کی مدد کرو گے. چوتھی بات ہے کہ نبیوں نے اس کا اقرار کیا اور عہد بھی لے لیا، اور آخری بات ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی کی. ایک بہت ہی زیادہ بھاری اور خطرناک قسم کا عہد لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لیا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا تمام انسانوں کی روحوں سے، جس کو وعدہ الس کے نام سے جانتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا عہد تھا، اس کی الوہیت کا عہد تھا. پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کر کے مجھے رب مانو گے، دنیا میں جاؤ گے تو کس کی بات مانو گے؟ سب نے اس چیز کو کا اقرار کیا تھا کہ اللہ ہم دنیا میں جا کے آپ ہی کو رب مانیں گے اور آپ ہی کی بات ہم مانیں گے. اس عہد کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے، آیت نمبر ہے 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور جب تیرے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں میں سے کالا اور گواہی طلب کی اپنے بارے میں، یعنی ان کے نفسوں کے خلاف ان سے گواہی لی، اور کیا پوچھا تھا اس نے؟ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی بات کی، سب انسانوں کی روحیں ریت کے ذروں کی طرح اس دنیا میں پھیل گئیں، اور سب نے گواہی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو رب مانیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ گواہی کیوں لی گئی، کہ کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہتے کہ ہم تو غافل تھے. کس بات سے؟ کہ کوئی اللہ بھی ہوتا ہے یا رب ایک ہے، ہمیں تو ہماری ماں نے نہیں بتایا، اور ہمیں تو ہمارے باپ نے نہیں بتایا، اور ہمارے ارد گرد تو سارے ہی لوگ اس سے انکار کرتے تھے. تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے یہاں کیوں رکھی؟ اس لیے کہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا وعدہ لیا گیا. گو کہ قرآن پاک میں وہ ترتیب کے اعتبار سے بات میں ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم عہد میں بندھے ہوئے لوگ ہیں. جس طرح وہ عہد عام لوگوں کے ساتھ اور ہر ایک کالے گورے کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے ہر ایک انسان سے تھا، اسی طرح ایک عہد جو عمومی طور پہ تو تمام انبیاء کرام کے لیے لیا گیا، لیکن خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا گیا، آپ کی رسالت کی بات. اور یہ آیت جواب ہے ہماری ان بہت ساری باتوں کا اور ان سوالوں کے جواب، کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کے یہود یا نصارہ یا کوئی اور اہل کتاب کیوں مسلمان ہو، ان کو ان کے دین پہ رہنے دیجئے، وہ اپنے دین کے مطابق ٹھیک کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ کس عہد کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے جو عہد لیا وہ کیا تھا، اس کی اہمیت کیا تھی، لیکن صرف تصور میں محسوس کریے اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ عہد لینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جن سے لیا جا رہا ہے وہ نبی ہیں، انسانیت کے مقام پہ اعلی انسان۔ اب یہ کہاں لیا گیا اور کب لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت نہیں بتائی۔ کیا یہ سب ایک ہی ساتھ ان کو پیدا کر کے دنیا بنانے کے وقت میں لے لیا گیا، یا آدم علیہ السلام، یا پھر ہر نبی سے ان کی زندگی میں لیا گیا، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اور ہمارا اس پہ معاملہ کیا ہے کہ واللہ یعلم مرادہ، یا واللہ عالم بمرادہ، اللہ اس سے خوب جانتا، اس کو پتا کہ کیسے ہوا۔ یہ غیب کے معاملات میں سے ہے، یہ مشتبہ چیزوں میں سے ہے، اور ہمارا اس سے کوئی عملی طور پہ فرق بھی ہمیں نہیں پڑتا، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ لیا، مشترکہ تھا یا الگ تھا اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ معاہدہ ہوا تھا۔ دوسری بات ہے کہ معاہدے کی کیا شکلیں تھی۔ جب بھی کہیں کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے، کوئی ٹریٹی ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ دو پارٹیز کے بیچ میں باتیں ہوتی ہیں۔ رات کیا تھی، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن اور سنت ہی کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو پہلی چیز اس عہد کے اندر جو لی گئی وہ کیا تھی، کہ جس رسول کو بھی کتاب اور حکمت دی جائے گی، اس کا یہ فرض ہوگا کہ بعد میں آنے والے رسول کی مدد کرے، تائید کرے، پہلے اس پر ایمان لائے۔ آپ آیت میں دیکھیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی، تائید کرے، اس کو مانے، اس کو ویریفائی کرے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ دنیا میں اللہ کے حکم سے آیا۔ دوسری چیز اس عہد کی دوسری شرط کیا تھی، کہ بعد میں آنے والے رسول کی تائید کر رہا ہو۔ یہ کہاں لکھا ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یعنی ہر آنے والا رسول پچھلے رسول کی تعلیمات کی تائید بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان ساری چیزوں سے پتا کیا چلتا ہے۔ تیسری چیز، تمام رسول اپنے بعد میں آنے والے رسول کی شریعت کی اطاعت کریں گے، یعنی جب ایک رسول آ گیا اس کے بعد دوسرا رسول آئے گا، تو بعد والا پہلے کی بجائے بعد والے کی بات مانے گا۔ اور چوتھی بات کیا تھی، کہ تمام رسول اپنے بعد میں آنے والے رسول کی مدد کریں گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، کیونکہ تائید اور چیز ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی جب آپ تائید کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کی نصرت بھی کر سکتے ہیں، اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کی آپ تائید ہی نہیں کرتے تو نصرت کی تو گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ تو یہاں اگر ہم نے دیکھا تو ایک اس کا اینگل کیا تھا، کہ یہ وعدہ ہر نبی سے لیا گیا ان کے دور میں کسی اگلے نبی کے آنے کے بارے میں۔ بعض دفعہ آپ تاریخ پہ اگر نظر ڈال کے دیکھیں تو بعض دفعہ ایک دور میں ایک سے زیادہ نبی بھی آئے۔ جیسے مثال دوں گی آپ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی دور کے نبی تھے، پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور بعض جگہ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی انہی کو مانا جاتا ہے جو نبی تھے، جن کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ یہ ساری چیزیں موجودہ سکھا دیا گیا کہ ایک نبی دوسرے نبی کی تائید کرے گا، نہ کہ اس کی لیگ پولنگ کرے گا۔ سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا کہ ہمیں آج یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے، تو اس میں سے عمل کی باتیں ساتھ ساتھ ہی لیتے جائیں گے اپنے لیے، کہ جس طرح ایک نبی دوسرے نبی کو ویریفائی کرے گا، اگرچہ اس کا پیغام ایک ہی ہے، اس کا میسج ایک ہے، اگر توحید کی ہی دعوت دے رہا ہے تو دوسرا نہ صرف یہ کہ اس کی تائید کرے، اس کو ویریفائی کرے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد بھی کرے۔ تو یہاں سے پہلی بات جو عمل کی نکل رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہر دور کے دین والے، علم والے، اگر اپنے بات کسی اور کو علم کے میدان میں آتا دیکھیں، ٹھیک ہے کہ بات یہ شرط موجود ہے کہ بات میں آنے والے کی بات وہی ہو جو پہلے سے آنے والے کی تھی، یعنی دونوں کی بات قرآن اور سنت کے مطابق ہو، پہلے والے کو اس کی نہ صرف یہ کہ ویریفیکیشن بلکہ مدد بھی کرنی ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت ادب ہے اور اس کی تصویر ہمیں اپنے اسلاف میں دکھتی ہے۔ آج وہی چار ائمہ کرام جن کے نام لے کے امت ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے، یہ چاروں نہ صرف ایک دوسرے کی مدد کرتے بلکہ ایک دوسرے سے سیکھتے اور سکھاتے بھی تھے، اور بہت سارے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ جہاں یہ ایک دوسرے کے لیے بہت نرم گوشہ رکھنے والے تھے۔ تو ہر دور کے علم والوں کے لیے ایک خوبصورت بات ہے۔ دوسری بات اس سے جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسالت کا منصب جو چند انسانوں کے ہاتھ میں دیا، لیکن دنیا میں ان کو بھیجنے سے پہلے ہی ایک ایسی فضا قائم کروا لی کہ دلوں کے اندر سے بغض نہ پیدا ہو بلکہ سب ایک دوسرے کو ایک ہی مشن کے ساتھی محسوس کریں۔ کبھی آپ نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ بعد میں آنے والے نبی نے پہلے سے گزرے ہوئے نبی کے بارے میں لوز کمنٹ دیا ہو، یا ایسا انداز اختیار کیا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس ہو کہ یہ اس نبی کو پسند نہیں کرتے۔ کہیں آپ کو انبیاء کرام کے دلوں کے اندر حسد اور جیلسی، کہیں تقابل اور مقابلے بازی کی کیفیت نہیں دکھے گی۔ تو آج یہی اخلاق دیندار طبقے سے مطلوب ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہی اخلاق مسلمانوں کا ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر لوگ اصل دین سے جڑنے لگتے ہیں۔ لیکن جب دیندار کے اختلاف دوسرے دیندار سے ہوتا ہے تو لوگ ان دینداروں کو تو چھوڑتے ہی ہیں اس دین، کیونکہ یہ تو نہ جانے کون ہے اور کون نہیں ہے۔ پیچھے اگر آپ کو رکوع یاد ہو اس سے پچھلا، تو اس کے اندر ہم نے بنی اسرائیل کے اختلافات کی بات دیکھی تھی، ان کے علماء کرام کے جو تضادات تھے ان کی بھی باتیں گزری پورے پارے میں۔ تو یہاں اصل میں پارے کے اختتام ہے۔ اگر آپ کو وہ بات یاد ہو جو پارے کے آغاز میں آپ کو کی تھی، اور وہ کیا تھی کہ اس پارے کا ایک مین تھیم ہے، اور وہ کیا ہے، تل کر رسول، یہ رسول۔ پہلی آیت رسولوں کے بارے میں تھی، تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ گویا کہ وہ ایک بریکٹ تھی جو نبیوں کے بارے میں لگی، تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور اس سے آگے کی آیت۔ تو وہاں ایک بریکٹ تھی، سٹارٹنگ بریکٹ، اور یہاں آج آپ دیکھیں گے کہ اینڈنگ بریکٹ لگے گی۔ اور پورے پارے کو اگر آپ کھول کے دیکھ لیں گے تو رسالت کے گرد گھومتا ہوا پارا تھا۔ وفد نجران آیا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک کیا، ان کے شکوک و شبہات کو دور کیا گیا۔ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو خدائی میں بدلنے کی کوششیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس عہد کا ذکر کر دیا کہ دیکھو وہ نبی و رسول اپنے دور کے دین کے خادم تھے، جن کو اللہ نامینیٹ کر دیتا تھا، جن کے نام لے دیتا تھا، وہ رسول کہلاتے تھے۔ رسول جب دنیا سے چلے جائیں تو ہر وہ بندہ جو اس کام کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے وہ رسول تو نہیں بنے گا، لیکن مشن وہی ہے، اسی قافلے میں شامل ہو جائے گا، اور پیغام وہی ہے کہ جو انہوں نے کیا وہی تم کو کرنا ہے۔ پورے قرآن پاک میں پروفٹس کے نام ملتے ہیں، اور کل چھ آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا۔ میں چاہوں گی کہ آپ ان کے نمبر کم از کم ضرور نوٹ کریں، تاکہ آپ پھر جہاں بھی آپ کو موقع ملے تو آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ بات ہم تک پہنچائی۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 57 میں آتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ورفعناه مكانا عليا. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست بات انسان اور ایک نبی تھا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا تھا. اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 میں آتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف. اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 73 میں آتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 85 میں آتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اسی طرح آیت نمبر 85 سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی دی گئی، یہ سب لوگ صابر لوگ تھے. اور اسی طرح ایک آیت ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ آیت نمبر 83 تک سورۃ الانعام ہے. اگر آپ یہ 6 آیتیں نوٹ کریں نا، 83 سے 86 تک اور یہ پیچھے والی بھی، تو آپ کو سارے انبیاء کے نام مل جائیں گے. یعنی مختلف جگہوں پہ تو نام ہے، لیکن ان آیتوں میں جن کے نام نہیں تھے وہ میں نے آپ کو الگ بتا دیے. اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کا ذکر الگ سے تو ملتا ہے، کیونکہ وہ رسول نہیں تھے، نبی تھے. تو ان سب کے ناموں کو یہاں ذکر کرنے کی بات جو میں نے رکھی، وہ کیوں رکھی؟ کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا اپنے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تھے، لیکن تھے یہ سارے اللہ کے دین کے خادم. تو لہٰذا ایک کے بعد دوسرا آئے گا تو وہ ان کے ساتھ ان کی تصدیق کرتا جائے گا. تو یہاں تک اس بات کا ایک حصہ پورا ہوتا ہے، اور ایک انداز سے ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ ہر نبی اپنے بعد والے نبی کی تصدیق کرے گا. اگر آپ کو سورۃ آل عمران ہی میں پڑھی ہوئی وہ آیت جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کے موقع پہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ یاد کر لیں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی تھی، میں آپ کے سامنے تذکیر کے لیے دوبارہ رکھتی ہوں، اور آپ پھر اس کو بھی پائیں گے اسی کے اندر. آیت نمبر 39 ہے سورۃ آل عمران کی، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، اور اس کو پکارا فرشتے نے جبکہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. کیا کہا تھا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی بیٹا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہوگا. پہلی ہی خوبی حضرت یحییٰ کی کیا ہے؟ مصدقم بکلمت من اللہ، وہ اللہ بکلمت اللہ کو بتا دیا تھا وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. یہ بالکل خوبصورت مثال یا بالکل خوبصورت اپروپریٹ ایگزامپل، اس کا نمبر ضرور نوٹ کریے، کیونکہ یہاں دیکھیے کہ ثم جاءکم رسول مصدق کل ما معکم، جب تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے گا. تو گویا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پہلے آئے دنیا میں، ان کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بنے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دعوت بات جو تھی وہ حضرت یحییٰ نے اس کو قبول کیا. اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر تو کیا کیا جائے، ان کا حال تو کیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو جو نبوت ملی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش سے ملی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا، مدین سے واپس آ رہے تھے، تو اس وقت جب جانا ہے اور اس سے ذرا جا کے بات کریں، تو ایک دم گھبرانے لگے، کیونکہ ایک قتل بھی ہو چکا تھا اور زبان کے اندر کچھ ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے ایسے موقع پہ. تو انہوں نے پھر وسعت قلبی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ جو کسی بھائی کے لیے دوسرا بھائی کر سکتا ہے، اس سے بڑی چیز کسی اور بھائی نے نہیں کسی کے لیے مانگی. اور وہ کیا تھی؟ کہ آپ نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی تھی. کہاں ہے اس کا ذکر؟ سورت طه آیت نمبر بھی بتاتی ہوں آپ کو. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خودج میں تھی. خودج ہوتا ہے جیسے لوگ سواری کرتے ہیں تو ڈولی سی قسم کی ایک چیز ہوتی ہے, اس میں بیٹھی ہوئی اور باہر لوگ چلتے ہیں, جیسے کسی دور میں دلہن کو بھی اٹھاتے تھے لوگ. تو لوگ باتیں کر رہے تھے آپس میں, کون کس کو فائدہ دیا. تو کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے تو اسی میں یہ بات ہو گئی تھی کہ کس انسان نے دوسرے انسان کو سب سے زیادہ فائدہ دیا. تو ان کی فہم و فراست دیکھیے کہ انہوں نے اندر سے بات ان کی سننے کے بعد کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو فائدہ دیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے ہارون کو فائدہ دیا. اور وہ کیا کہ ان کی فرمائش پہ ان کو نبوت ملی. اس کا ذکر کہاں ہے؟ سورۃ طہٰ آیت نمبر 25 سے 30 تک دیکھیے, بلکہ 34 تک آئے گا آگے. قال رب اشرح لی صدری, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری, اور میرا کام آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہیں کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات مان جائے. پھر فرمایا وجعلنی وزیرا من اہلی, اور میرے لیے میرے مددگار یعنی میرا بوجھ اٹھانے والا ساتھ کر دے. کون؟ ہارون اخی, میرا بھائی ہارون. اشدد بہ عزری, میں مضبوط کروں یعنی اس کے ساتھ میری قوت کو بڑھا دے, میرے مجھے مضبوط کر دے, طاقت دے دے. واشرکہ فی امری, اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے. کیوں؟ کئی نصب بہا کا کثیرہ, تاکہ ہم تیری بڑی کثرت سے تسبیح کریں. ونذکرہ کا کثیرہ, اور ہم تیرا کثرت سے ذکر کریں. حالانکہ انکا کنت بنا بصیرہ, اور تو ہمیں دیکھ رہا ہے. کتنا پیارا بھائی ہے, اور دل میں کوئی حسد نہیں, رکاوٹ نہیں, بلکہ میں اس کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ہمیں بھی یہ دعائیں مانگنی چاہیے. اگر انہوں نے اپنے گھر والوں, تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کی نت کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے. کیونکہ جب ساتھ کوئی مل جاتا ہے نا اچھا دین کے کام میں, تو کام کا مزہ بھی بڑھ جاتا ہے اور افیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرا سوال پورا ہوا. تو اس سے یہ ساری بات سنانے کا مقصد کیا تھا کہ ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا تھا. اب یہ تو ایک انداز ہوا جس میں پتہ چل گیا کہ ہر آنے والے دور کے اندر دوسرے نبی نے اس کی تصدیق کی. اسی طرح اس آیت کو ایک دوسرے رنگ سے بھی اس کی تفسیر کی جاتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اس عہد میں یہ جو میثاق تھا, جو عصر تھا, وہ کیا تھا کہ ہر پیغمبر کو اس بات کے لیے پابند کیا گیا کہ اگر ان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آ جائیں تو وہ اپنی شریعت کو چھوڑ کے آپ کو نبی مانیں گے, آپ کی بات مانیں گے. اب اگر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بات نبیوں کے ساتھ ہو گئی اور ان کی امتوں کے ساتھ بھی اسی ناطے سے ہوئی, تو یہ ہے اس سوال کا جواب کہ جو لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیوں لازم ہے. اگر آج کوئی اہل کتاب ہے, اگر آج کوئی یہودی یا نصرانی ہے, تو وہ کیوں اپنے دین پہ رہتے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتا؟ تو اس کا جواب آج آپ کو مل گیا کہ ان کی نبوت کا یہ ایک حصہ تھا, ان کی شریعت کا ایک پارٹ تھا. کیا؟ کہ جب ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ اپنے دین کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کو مانیں گے. اسی طرح انہوں نے اپنی قوموں سے بھی یہی وعدہ لیا تھا. ان کی کتابوں میں یہ تھا, پیچھے آپ 10 کمینڈمنٹس میں بھی پڑھ چکے, کہ یہود کو تورات میں اس چیز کا وعدہ دیا گیا تھا کہ جب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ اس کو مانیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے شریعت کی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ایک شک تھی, لازمی تھی, ایک قانون تھا ان کا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ آج ہم امت مسلمہ میں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تو کوئی ایسا عہد نہیں لیا, کبھی نہیں پڑھا نا آپ نے کوئی حدیث یا آپ نے کوئی قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا ہو اور کہا ہو کہ لوگوں دیکھو میرے بعد اگر کوئی نبی آئے گا تو تم اس کو مان جاننا. نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں, خاتم النبیین, آپ آخری نبی ہیں. اس کی دلیل آپ سورت بقرہ کی بالکل ابتدائی 3-4 آیتوں میں بھی دیکھ چکے ہیں. یا آپ اس معاملے میں اچھی طرح ذہن کو کھول کے جائیں, اور اب چند دن کے بعد یا چند سالوں کے بعد آپ کسی نہ کسی کے نبی بننے کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کا شرح صدر ہو کہ یہ سب جھوٹے نبی ہیں. ہم نے مومنوں کی جو صفات پڑھی تھی, متقین کی صفات پڑھی تھی, وہ کیا تھی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. یہ نہیں کہا کہ من بعدک, وبالآخرت ہم یوقنون. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کی قوموں سے تو یہ تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا. تو اگر آج کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنی کتاب پر عمل کرتا ہوں, تو اس کتاب اپنے دین کو چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جاؤ. اس صورت میں اگر ہم یہ دوسری تفسیر دیکھیں تو یہاں مصدقن سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیونکہ انہوں نے باقی سب سے سب کے دینوں کی بھی تصدیق کی تھی. ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک ٹکڑا لے کر آئے, پیپر کہیں سے مل گیا, میں آپ کے سامنے روایت رکھوں گی. مسند احمد کی روایت ہے, ایک مرتبہ عمر فاروق تورات کے کچھ اوراق پڑھ رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے. اب آپ بھی سوچتے ہوں گے کیوں موسیٰ کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو جائیں گے؟ اب وجہ آج سمجھ آ جانی چاہیے, کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام اس دور کی کچھ باتیں جو تھی, اگر آج وہی باتیں سامنے آ جائیں تو پھر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ کے لیے واضح ہو گئی. اب دوبارہ اس آیت کو ذرا دیکھیں تاکہ کوئی بات اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آپ کے ساتھ ڈسکشن میں دیکھ لیں گے. کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا نبیوں سے. اس کی شدت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ جواب دہیاں بھی ہوتی ہیں. نبوت ایک اعلیٰ منصب ہے, حوصلے کے کاموں میں سے ایک کام ہے, تو اس کے ساتھ عزت بہت ہے, لیکن ضرورت بھی ہے کہ پھر ایسے لوگ اپنے اندر عام لوگوں سے بڑھ کے ایسے کام کریں کہ جو عام لوگوں میں نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نبیوں سے چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی اگر ہوئیں, ایک بچے کے لیے دعا کر دی تو اس پہ بھی پکڑ ہو گئی. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری آیتیں یہود مدینہ کو بھی سنائی جا رہی تھی, کیونکہ ان تمام عہدوں کی وجہ سے یہود مدینہ مجبور تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ بھی مانے, یہ ان کے لیے شرط تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ جب بھی کوئی نبی بھیجا گیا دنیا میں, اس سے عہد کیا گیا اور اس نبی کے ذریعے سے اس کی امت سے عہد کیا گیا, کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے. آج ہم دیکھیں تو عملاً کیا ہو رہا ہے, آج فوجوں کی فوجیں یہود اور نصارہ کے نام پہ آج بھی اسی دین پہ قائم ہیں. کون ہے جو ان کو بتائے گا کہ تم اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہ معاہدے کر چکے ہو؟ ہے اس کے قانون اور ضابطے اس نے بنا دیے, تو پھر ہمیں بھی اسی کے اوپر چلنا ہے. آتیتکم من کتاب و حکمہ, اے نبیو جب میں تمہیں کوئی اپنی کتابیں دے دوں اور حکمت دے دوں. یہاں غور کیجئے گا کہ ہر نبی کو کتاب کے ساتھ حکمت بھی دی گئی. تو حکمت کیا تھی؟ کتاب کی تفسیر, اس دین کو کیسے پہنچانا ہے, معاملہ فہمی. آج کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کتاب کے ساتھ ہی صرف گزارا کر سکتے ہیں، خود بیٹھ کے گھر میں کتابیں لے کے پڑھ لیں گے تو عمل ہو جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر صرف کتابوں سے فائدہ ہو جاتا تو پھر رسولوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. رسول صرف رسول ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ استاد بھی ہوتے ہیں، مربی بھی ہوتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں. تو حکمت کی باتیں جو ہیں وہ استاد سے ہی، ان سب خود گھر بیٹھ کے کتاب پڑھنے سے. پھر کیا فرمایا، تم جاءکم رسول، پھر آ گیا تمہارے پاس رسول. تو رسول کی دو تفسیریں ہم نے کی، اگر نکرہ ہے تو ہر رسول مراد لیا جائے گا اس سے، تو ہر نبی اپنے آنے والے نبی کی بات مانے گا، ویریفائی کرے گا. اور دوسری تفسیر، رسول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیا ہوں گے، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کریں گے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. معکم کیا ہے، کتاب و حکمہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے دور میں دیا، تم اس کو مانو گے. کرنا کیا ہے، لتؤمنن نبی، تم اس کو مانو گے، ایمان لاؤ گے. اور ولتنصرنہ، اور البتہ تم اس کی مدد کرو گے، اس کی نصرت کرو گے. یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ گے، کیونکہ ایمان کے پھر تقاضے بھی ہیں، ان کو بھی نبھانے کی ضرورت ہے. سورت یاسین کی پہلی آیات ہیں، یا اگر آپ قرآن پاک میں بعد میں دیکھیں تو اس میں بھی ایک چیز آئی تھی جو اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ رسولوں کا معاملہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ نبھا. ایک بستی کا ذکر ہے، وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان کے سامنے اس بستی کی بات پیش کرو جدھر پیغمبر بھیجے گئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کی طرف دوسرے کو بھیجا، دو کو بھیجا، یعنی دو نبی آئے. فکذبوہما، پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. لیکن فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ ان کو تقویت دی. فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. اس آیت کو یہاں رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک وقت میں دو سے بھی زیادہ، یعنی اکٹھے تین دن نبی بھی آئے. اور میں سوچتی ہوں کہ وہ قومیں کتنی سخت مزاج ہوں گی کہ ایک نبی سے نہیں مانی، پھر دوسرے نبی کو بھیجنا پڑا، پھر اس کی نہیں مانی، پھر تیسرے نبی کو بھیجنا پڑا. تو مزاج میں جتنی سختی ہوتی ہے تو لوگ عام انسانوں کی تو کہاں مانیں گے، اللہ کے نبیوں کی نہیں مانتے جو اس دنیا میں بہترین لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ آیت نمبر 13 سے لے کے 14 تھی سورۃ یاسین کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی مدد کرو گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وَلَتَنصُرُنَّهُ، مدد سے کیا مراد ہے؟ اب آپ اس کو صرف نبیوں کے ٹیکسٹ میں نہیں سنیں گے بلکہ قیامت تک نبیوں کے مشن کے ساتھ جو لوگ جڑتے ہیں ان کے رنگ میں بھی آپ اس پہ دیکھیں گے کہ کیا مطلب ہے کہ تم اس کی مدد کرو گے. تو اس کے اندر پانچ باتیں ہوتی ہیں، آپ ان کو نوٹ. مدد کرنے سے پیغمبر کا ساتھ دینا. سب جانتے ہیں کہ پیغمبر اللہ ہی کی بات لے کے آگے آتے ہیں، تو لہٰذا جب کوئی اللہ کی بات لے کے آگے بڑھے تو اس کا ساتھ دینا یہ ایک فریضہ ہے. اور میثاق، وثق، وثوق، اختگی کے ساتھ جہد اللہ تعالیٰ نے کروا لیا لوگوں سے. دوسرا، نبی کی مدد کرنے کا یا دیندار کی مدد کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تعصب نہ برتا جائے. تعصب کیا ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ تم میرے قبیلے سے نہیں، تم میرے کنبے سے نہیں. اور اس کی بڑی ہی مشہور مثال بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنانے کے لیے ایک بہت خوبصورت نظام دیا. جو اس پیغام کو پانا چاہتا ہے اس کے دل میں اگر اس چیز کی بڑائی آ جائے نا کہ میں نے تو اپنے رب کو پانا ہے، یعنی اگر رب کو پانا ہم سب کی منزل بن جائے، کیونکہ کائنات رب کو پا چکی ہے، وہ اس کے آگے جھک چکی ہے، تو ایسے لوگ ہر قسم کے تعصب سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. وہ حق کو ہر حال میں پہچان لیتے ہیں، چاہے اس کا پیغام کسی اسرائیلی پیغمبر کی زبان سے سنیں یا کسی اسماعیلی پیغمبر کی زبان سے. لیکن یاد رکھیے، وہ لوگ جو گروہ پرستی کی سطح پہ جیتے ہیں، حق ان کو صرف اس صورت میں حق دکھتا ہے جب وہ ان کے اپنے گروہ کے کسی فرد کی طرف سے آئے. اللہ اگر ان کو گروہ کے باہر کسی شخص کے زبان سے اللہ تعالیٰ کا پیغام ملے, اس کی بات سنے, تو یہ جھٹلا دیتے ہیں, یہ دھتکار دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ بات ہے اس میں کہ جو رمج کے حق کا ساتھ دیتا ہے پھر وہ متعصب نہیں ہوتا. اور ہم نے یہ ساری مثالیں جو دیکھی تو کوئی نبی کسی دوسرے نبی سے تعصب نہیں رکھتا تھا. تیسری چیز رسولوں کی مدد کیا ہے, اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار نہ سمجھنا. ایک رسول کے آنے کے بعد دوسرے کا آنا یا ایک دیندار کے بعد دوسرے کا آنا, یہ کب ناقابل قبول ہو جاتا ہے؟ جب پہلے سے موجود رسول یا شخصیت یہ سوچنے لگے کہ دین ہماری اجارہ داری ہے, ہماری دین پر اجارہ داری ہے. مونوپلی کو کہتے ہیں اجارہ داری. یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے تھے ہمارے ہوتے ہوئے ضرورت کیا تھی ان کے آنے کی, ہم جو تھے تو پھر یہ کیوں آ گئے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی مدد میں آتا ہے. اور چوتھی چیز کہ حق کی مخالفت نہ کرنا, کیونکہ جب انسان کسی انسان کی مخالفت کرتا ہے نا تعصب سے, تو حقیقت میں وہ دین کی مخالفت کرتا. اور اسی طرح پانچواں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف حق کی دعوت دے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جانا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انفرادی طور پہ وہ کام نہیں ہو سکتا جو اجتماعی طور پہ ہوگا. اگر آپ اس آیت کی روح کو سمجھ رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک مشن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے وعدہ تھا کہ ہم آپ کے پاس نبی بھیجیں گے, وہ تب کتابیں لے کے آئیں گے, پھر جو ان کی بات مانے گا وہی اب دوبارہ جنت میں جائے گا. یہ ایک مشن تھا, آپ بھی اس کو نوٹ کریے تاکہ کبھی بھی بھٹکنے لگیں تو فوراً لائن پہ آ جائیں. اب وہ ایک پیغام تھا کہ آدم تو شیطان کے دھوکے میں آگئے, دنیا میں آگئے, اب دنیا سے واپس جنت میں جانا ہے. تو اس کا طریقہ گاتے رہیں گے جو لوگوں کو شیطان کے وار سے بچانے اور جنت کے راستوں کو آسان کرنے کی دعوت دیتے رہیں گے. جو ان کے کہنے پہ چلتا جائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا. تو لہٰذا اب شیطان تو چیلوں اور گروہوں کے صورت میں کام کرے, اور اگر دین کا کام کرنے والے لوگ اگر اجتماعیت کی بجائے انفرادیت میں جائیں, اور اگر مثال ہے کہ ایک نبی آئے اور دوسرا کہ نہیں ٹھیک ہے تم بھی کرو اپنا کام, میں اپنا کر لوں گا اور الگ سے کر لیں, نہیں, یعنی اس میں نصرت میں اجتماعیت کی بات بھی آتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنے کے بعد کیا کہا, قال اقررتم, کیا تم اقرار کرتے ہو؟ میں سوچ رہی تھی کہ نبیوں کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی یہ سن کے, کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي, اور کیا تم اس بوجھ کو اٹھانے کو تیار ہو؟ کیا واقعی تم اس کو ماننے کو تیار ہو؟ کتنا بھاری بوجھ ہوگا. ایسی نا جسے نکاح پہ سائن کرتے ہوئے پیپر پہ ایک عورت اپنے پر ذمہ داریوں کا بوجھ لے لیتی ہے. اسی لیے بعض لوگ ایسی ذمہ داریوں سے پھر اپنے آپ کو دور ہی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن کسی بھی جگہ کمٹمنٹ کرنا, یا میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کسی فارم کو فل کرنا, کسی جگہ سائن کرنا کہ اچھا ہم کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کریں گے. بہت سارے لوگ بندھنا نہیں چاہتے صرف اس لیے کہ ذمہ داری نہ آ جائے, لیکن انبیاء کرام کو یہ بوجھ لدوایا گیا. کیا مطلب تھا اس کا؟ یہ جو بات کہی گئی, یہ اسر کیوں کہا گیا اس کو؟ کیونکہ اسر کہتے ہیں بڑا بھاری بوجھ. تو آپ دیکھیے کہ اس بوجھ میں جو بھاری بات تھی وہ کیا تھی, کہ اللہ تعالیٰ خود جہد لے رہے تھے, کہتے کہ دیکھو بعد والے پیغمبروں پر ایمان لانا ہوگا, ان کی شریعت کی اطاعت کرنی ہوگی, ان کی مدد کرنی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ خود اس پہ گواہ ہے. تو اس شدت کی وجہ سے وہ لوگ مان گئے. کیا کہا؟ قالوا اقررنا, کہنے لگے ہم نے اقرار کیا, ان ساری باتوں کا اقرار کیا جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. ہم آنے والے نبیوں کی مدد بھی کریں گے, ان کی تائید بھی کریں گے, ان سے تعصب بھی نہیں رکھیں گے, ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے۔ کتنا پیارا تصور دے رہی ہے نا یہ بات نبیوں کا۔ ایسا لگتا ہے کہ انبیاء کرام سے لیا گیا عہد دین کا ایک خوبصورت تصور پیش کر رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے پر تکیہ کیے ہوئے تھے، اور تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے پابند ہیں۔ اسی طرح سے چھٹی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ ساری انسانیت کو صرف ایک اسی دین پر چلایا جائے گا جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس دین کو پہنچانے اور اس کے عملی نظام بنانے کے پیچھے انبیاء کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا، نہ ان کی کوئی ذاتی خواہش کا دخل ہوتا ہے، نہ وہ اپنی ذاتی عزت کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، وہ تو اللہ کے غلام بن کے یہ کام کرتے ہیں۔ اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نسل کو ہدایت کے پیغام سے محروم نہیں رکھا۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگ آتے گئے اور یہ کام کرتے رہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آج کے دور میں بھی دین کی دعوت دینے والوں کا دین خالص دین ہونا، صرف اور صرف اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، پیغمبروں کا مشن یہی تھا۔ پھر اس سے دوسری عمل کی بات جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ ذاتی تعصب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو تو سبھی ہی مانتے ہیں نا۔ جب رب اچھا لگتا ہے نا تو اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے، اس کی طرف بلانے والا بھی اچھا لگتا ہے۔ پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ رسول کی ذات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی جو مقام اللہ کا ہے وہ پھر رسول کا نہیں ہے، رسول خود بھی اللہ کے پابند ہے۔ پھر اس طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول کے ماننے والوں اور ان کے خاندانوں کے چھپے ہوئے اثرات سے بھی دین پاک رہتا ہے۔ سفر رسول اپنے دور میں تو اچھے ہوں لیکن بات والے لوگ کسی اور طرف نکل جائیں، اس کا نبیوں کے مشن پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کسی نبی نے، اس کے بیٹے نے یا اس کی بیوی نے اس کے مشن سے انحراف کیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ جب ہم خدا نخواستہ اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اس کی اولاد دین میں اس سے فرق ہے یا دین میں اس کی مدد نہیں کرتی، تو بعض دفعہ صرف محبتوں کی بنیاد پہ لوگ ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز پھر ان کے اپنے دین میں کئی جگہ کمپرومائز کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کی سنت کیا دکھتی ہے کہ جو ان کے مشن کے راستے میں رکاوٹ بنتا تھا وہ مشن نہیں چھوڑتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ کتنا کڑا امتحان ہے نا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا واقعی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ کیا ہم بھی آج ایسے طریقے سے تو نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی بات لیتے ہیں، جہاں مشکل نہ ہو آسان لگے تو لینے لگتے ہیں؟ پھر اسی طرح اور بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اگر آج ہم بھی اللہ کے رسولوں سے لیے ہوئے عہد کی وفاداری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی دین کا ایمان لانا پڑے گا، رسولوں پر ایمان، ان کی مدد کر کے، اسی نظام کو رائج کر کے، اس کا مقابلہ کر کے۔ کیا آپ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں کہ آپ بھی اسی ذمہ داری کی حامل ہیں جس کی یہ نبی تھے؟ یعنی اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ لے، اور وہ سوال کیا ہے کہ کیا واقعی ہم بھی آج اس پیغام کی شدت کو محسوس کرتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بات بہت واضح ہو جائے گی۔ تو ساری بات جو آیت گزری اس کا خلاصہ یہی نکلا کہ ہر نبی دوسرے نبی کے سامنے دل بچھا کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی اس کے بعد پھر گرا تو وہ لوگ اطاعت سے نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر، رسولوں کی بات ہے، رسولوں کی، اپنے بعد والے پیغمبروں کی حمایت کی بات کی گئی اور فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو پھر تم فاسق ہو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس دور کے رسولوں کو کہا جا رہا ہے، اور آج کے دور کے دین والوں کو کہا جا رہا ہے۔ کہ دیکھو اگر وہ رسول ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں تو وہ فاسق ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، تو پھر تم بھی اگر ایسے ہی کام کرو گے تو کیا تم فاسق نہیں ہوگے؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ ہم پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں بار بار، اللہ کی حدوں سے منہ پھیرنے والا، نافرمان. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان فسق کیوں کرتا ہے؟ خاص طور پہلے کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے منہ کیوں موڑا؟ تو اس کی وجہ تعصب تھی. وہ دین جو ان کو رسولوں کے ذریعے سے ملا، اس کو تعصب کی میں ٹھکرا دیا. وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، اپنے دین کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ان کے دین کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. یعنی جب اللہ کے نبی جو اعلیٰ منصب پہ فائز ہوتے ہیں، اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو بات والے کیوں نہیں کرتے؟ اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے جو میں، کیونکہ یہاں پہ موضوع یہ پورا ہو کے آگے اب ایک اور خوبصورت انداز سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے کام کے قابل کرنا چاہتا ہے یا ایک مشن میں شامل کرتا ہے، تو کوئی ایسا ہے جو اس سے منہ موڑتا ہے، جو اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہتا؟ اصل میں ایسا شخص مفسد ہے، وہ فساد پھیلاتا ہے. بس اگر آپ دیکھیے کہ آج اگر ہم مسلمانوں کی موجودہ حالت پہ غور کریں تو کیا حالات ہے؟ چاروں طرف آپ کو کیا دکھتا ہے؟ فساد ہی فساد ہے نا. جب ہم دعوت کو چھپا لیتے ہیں نا سدے، تو اس کے اندر ایسی ہی بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں. اس وقت اگر میں غور کروں تو میں تو ایسے محسوس کر رہی ہوں کہ نایتوں کو پڑھتے ہوئے یہ سب کچھ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو میں نے دوسروں تک نہیں پہنچایا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ میرے ارد گرد رہنے والے کل قیامت کے دن مجھے پکڑیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. ہر دور میں لوگوں نے نبیوں کے ساتھ الزامات لگائے، کہیں شاعر کہا، کہیں دیوانہ کہا، کہیں مجنو کہا، اور جس بات پہ جمے کہا چاہے پھر یہ جادوگر ہوں گے، ان کی باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں. لیکن نبی اپنے کام میں کام کرتے رہے. میں اگر آپ کو ایک اسائنمنٹ دے دوں کہ آپ نے 10 لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچیں گے کہ میں تو یہ آرام سے کر لوں گی، کوئی مشکل نہیں؟ کام اگر ہم غیر مسلموں تک دے دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے تو نبیوں کا یہ وعدہ تھا کہ وہ پچھلے نبی کے بعد اگلے نبی کو مانیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ویسے بھی اللہ کے نبی ہیں. اگر دونوں تفسیریں دیکھی جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوئرز کے لیے تو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا اور ان کے مشن میں شامل ہونا ہے. پھر کیوں ہزاروں کے ہزاروں لوگ جمع ہیں؟ آج کیوں ایسا ہے کہ وہ لوگ اس چیز سے محروم ہیں؟ کیا اس کی وجہ میں تو نہیں ہوں؟ میں نے یہ پیغام نہیں پہنچایا. اب دیکھیں کہ اس محفل میں بیٹھ کے جب ہم سب قرآن کی بارش ہمارے دلوں پہ ہوتی ہے نا، تو جب بارش برستی ہے تو یہ بارش ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی. خشکی میں گرتا ہے پانی کا قطرہ تو فوراً ضائع ہو جاتا ہے، خشک ہو گیا تھوڑی دیر میں ختم. کسی جانور کے منہ میں گیا تو اس کے پیٹ میں چلا گیا، کسی گٹر کے اوپر گرا تو سران پیدا کرے گا. لیکن یاد رکھیے کہ بارش کے قطروں سے سیب کب بنتے ہیں، موتی کب بنتے ہیں؟ جب سیب کے اندر چلے جاتے ہیں. اس وقت آپ کے سینے اور میرا سینہ جو اس قرآن کو اٹھا اٹھاتا ہے، یہ موتی پیدا کر سکتا ہے اگر ہم اپنے سینوں کو سیب بنا لیں. کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ اتنی جو باتیں ہم سنتے ہیں روز اور پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، آخر اس کا پیچھے محرک کیا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا دکھنا ہے؟ کیا ہم سیب بننا چاہتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں ہمارے اندر ڈال رہی ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے پیغام کی محبت، ہم اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں؟ کیا خود نمازیں پڑھ کے چلے جائیں گے؟ کل لوگ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ یعنی اب دیکھیں کہ فساد اور یہ فسق کیسے پھیلتا ہے. بس اگر ایک بندہ دین کا کام کرنے لگے اور دوسرا کہہ دے چھوڑو کیا ضرورت ہے، دیکھو تمہارے بچے بھی ہیں، اب اس سے زیادہ اور کیا کام ہے، اور دیکھو ہم پڑھ بھی تو رہے ہیں، اب اتنا ہی کافی ہے، اب ہم دعوت کہاں دیں گے اور ہم کہاں لوگوں کی نظروں میں برے بنے؟ آگے نا فساد، برائیاں شروع ہو گئی. اور پھر جب ایک کے کہنے پہ دوسرا رکتا ہے تو ایسا ایسا کانوں میں باتیں ہوتے ہوتے ایک عجیب سے حالات ہونے لگتے ہیں. نہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے، میں کہاں پہ کھڑی ہوں، میں جو قرآن کی بارش اپنے سینے پہ محسوس کرواتی ہوں تو کیا یہ میرے اندر جا کے موتی اگل رہی ہے کہ نہیں؟ اور فطرت کا یہی اصول ہے کہ جب تک ہم جو لیتے ہیں اس کو باہر دوسروں کو نہیں دیں گے تو وہ بعض دفعہ ہمیں بھی فائدہ نہیں دیتا. شہد کی مکھی کتنے پھولوں کا رس چوستی ہے نا, کہاں کہاں جاتی ہے. اگر وہ مکھیاں بنانے کے بعد وہ سارا شہد خود ہی چوس کے بیٹھ جائیں, خود ہی پی لیں, تو ہمیں کہاں سے شفا ملے گی؟ وہ اپنی محنت کی, ہم اپنی بیماریوں سے شفا پائیں. اسی طرح ہم علم کے رس چوس رہے ہیں. اس وقت ہمارا بھی کام یہی ہونا چاہیے کہ اس کو سننے کے بعد اب ہم تیار ہوں اس بات کے لیے کہ اب بتائیے پھر کیا کیا جائے, کہ کس طریقے سے اس پیغام کو پھیلایا جائے. سب نے مل کے آگے کام کرنا ہے, اپنے اپنے علاقوں کا تعفن دور کرنا ہے, اپنی گندگی دور کرنی ہے, پھر انشاءاللہ مددگار ہوں گے. وَلَا تَنصُرُنَّهُ, اور تم اس کی مدد کرو گے. اور جو اللہ کے نبیوں کی مدد کرتا ہے, اللہ ان کی مدد کرتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکائے, آج ان کا نام لینا کسی کو پسند نہیں, لیکن وہ لوگ جو آپ کے مددگار ہوئے آج وہ صدیقیت کے مقام پہ, اور آج وہ بڑے بڑے ٹائٹل پا کے خود اپنی قبروں میں تو چلے گئے لیکن انسانیت کے لیے روشنی کے مینارے بن گئے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان آیتوں کو سیکھ کے کسی طرح قبروں میں چلے جائیں؟ کیا ہمیں کسی کے لیے کوئی عملی کوشش نہیں کرنی؟ ترس نہیں آتا, رحم نہیں آتا ہمیں ان لوگوں پہ؟ کس طریقے سے لوگ ایسے پھر رہے ہیں جیسے ماں سے بچھڑے ہوئے بچے؟ یقین کریں مجھے بن ماں کے بچے لگتے ہیں غیر مسلم. کفار کچھ سمجھ ہی نہیں, خوشی کو پانے کے لیے وہاں وہاں پھرتے ہیں جہاں خوشی ہے نہیں. ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے سکون پائیں گے, لیکن اصل میں طلب ہے ان کو رب کے کلام کی, رب کی بات کی, اور وہ ہمارے ہاتھوں میں. کل رسول آئے اور ایک دوسرے کے بعد مشن کو چلاتے ہوئے آگے چلے گئے, ہم سب بھی کل چلے جائیں گے. اگر ہم نے اپنے کام کا کچھ حصہ اس میں نہ ڈالا تو یاد رکھیے کہ ہم تو قبر میں چلے جائیں گے. اور وہ لوگ جو اطاعت سے منہ پھیرتے ہیں نا, یہ لفظ مجھے اتنا زیادہ موٹیویٹ کر رہا ہے, اور میں سوچ میں پڑی ہوئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے, حالانکہ نبی نہیں تھے ایسے, پمن طلّہ باد ذالکا, منہ پھیر لے کوئی اس کے بعد. کیا کوئی نبی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ منہ پھیرے اللہ کی بات سننے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے عہد کر لو اور وہ کہ میں نہیں کروں گا. اصل میں یہ قوموں کو سنایا جا رہا ہے, امتیوں کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم منہ پھیرو گے تو تم بھی فاسق ہوگے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد تو کوئی اور نبی نہیں تھا, لیکن وہ نبی جن کی محبت میں جن کے نام لے لے کے ہم کتنے کام کرتے ہیں, لیکن کیا آج ایک بار بھی ہمارے قدم چھلے اس راستے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے تھے؟ آپ کا طائف کا سفر یاد کر کے دیکھ لیں تو آپ کو اس بات کی پوری تصدیق ہو جائے گی کہ کیا ہمیں ان سے سچی محبت ہے. ہمیں تو مشکل پڑھے دین کے معاملے میں تو ہم سوچ میں پڑتے ہیں نہیں اب کافی ہے, اتنا ہی بس, اب اتنا ہی ٹھیک ہے. ہم تو انجوائمنٹ کے لیے دین سیکھتے ہیں, فن کے لیے سیکھتے ہیں. مزہ آتا ہے تو بیٹھتے ہیں, مزہ نہیں آتا تو بور ہونے لگتے ہیں, اٹھ کے چل دیتے ہیں کہ چلو آج پھر کوئی مزے کی بات دیکھتے ہیں, اب اس میں تو مزہ نہیں آئے گا. بیٹھ کے تو سننا اچھا لگتا ہے, لیکن جب عملی کوشش کرنی پڑے کسی میدان میں نکل کے کسی انسان کو فائدہ دینے کے لیے, تو ہم پھر مجبوریوں میں آ جاتے ہیں. تو آخری بات ان آیتوں کی میرے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے, کہ وہ لوگ جن کو کام نہیں کرنا ہوتا وہ صرف بلیمنگ کرتے ہیں, اپنے عذر دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. عہد شکنی قومیں ایسی ہی ہوتی ہیں, قومیت کے ناطے سے آج ہمارا یہ مزاج بن چکا, کام کرتے نہیں اگلے پہ مردہ ڈال دیتے ہیں. اس لیے نہیں ہو رہا کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اس لیے نہیں ہو رہا کہ فلاں کام نہیں ہوا, اور اپنے کام نہ کرتے کرتے ہم بھی آج بنی اسرائیل والے رویے اپنائے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہے تھے جس نے منہ پھیرا, تمہارا دین اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ منہ کھولو, منہ پھیرو, اطاعت کرو, اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. خود بھی آئے ہو تو دوسری طرف آ جاؤ, منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. اب غیر دین اللہ یبغون, کیا پھر وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے چلے جائیں پھر، اس کو کیا پرواہ ہے؟ اس لیے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے تو جھکا ہوا ہے ہر ایک جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے. کیسے جھکا ہوا ہے؟ طَوْعًا وَكَرْحًا، خوشی سے یا ناخوشی سے. ہر ایک اس کے آگے جھکا ہوا ہے چاہے اس کی مرضی ہو کہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سامنے رکھ دیا، تم نہ جھکو لیکن ایک دن تو آؤ گے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تو پلٹو گے، آنا تو ادھر ہی ہے. اب دیکھیے فمن تبا تھا، ایزیوم کیا کریں، ساتھ ساتھ امیجن کیا کریں آیتوں کو، پھر آپ انجوائے کریں گے کہ کہا تم منہ پھیر کے جا رہے ہو. تصور میں کریں جیسے کوئی بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص اٹھ کے چل پڑا، ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کب تک پھرو گے، کب تک پلٹو گے؟ نہیں، آنا تو میرے پاس ہے. تم اس دنیا میں اس کی اطاعت کے بغیر جینا چاہتے ہو؟ اس محبت کرنے والے رب نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہیں صلاحیتیں دی، تمہیں اتنی نعمتیں دی، اور تم ان کو کسی اور کام میں لگا رہے ہو؟ تم ان کو اللہ کے دین کے سوا کچھ اور راستوں میں لگا رہے ہو؟ اس نے تمہیں اتنا پیارا طریقہ اسلام دیا، اسلام کا طریقہ، سر جھکانے والا طریقہ، تم سر اٹھاتے ہو تو آسمان و زمین کو دیکھ لو، آنکھیں اٹھا کے دیکھو اتنا بڑا آسمان جھکا ہوا ہے، پہاڑوں کو دیکھ لو ان کے سائے زمین پہ جھکے ہوئے ہیں، پرندوں کو دیکھ لو پر کیسے سمیٹتے اور سکیڑتے ہیں، ہر ایک نے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دیا. یہ توان و کرہن کیوں، خوشی سے یا نہ خوشی سے کیوں؟ کہ نہ خوشی کسی کی ہے تو وہ صرف شاید انسانی کی ہے جس کو بوجھا لگتا ہے، باقی مخلوق تو خوشی کے ساتھ رب کی بات مانتی ہے. یہاں دیکھیے آپ غیر دین اللہ یبغون کہا، غیر دین اللہ کیا ہے؟ اسلام کے اپوزٹ. اسلام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، سبمیشن، سرنڈر کر دو، جھک جاؤ اس کے آگے، دل دماغ نگاہوں سے اس کے بن جاؤ. جب اس کے بن گئے ہو تو پھر اسی کی طرف آ جاؤ، نہیں آتے تو کل تو آنا پڑے گا. یہاں اگر صرف ایک کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ اسلام اور غیر اسلام میں فرق کیا ہے، آپ ایک کالم بنا لیجیے اپنے نوٹس میں، ایک اور دوسری طرف غیر اسلام، فرق کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی بڑی واضح تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی. پہلا فرق کیا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے، جبکہ غیر اسلام خود ساختہ نظام ہے. اب آپ اس کے اوپر جتنے مرضی نام لکھ لیں آج کے دور کے، ایک ایک میدان میں جہاں اسلام سے انحراف ہے، ڈیموکریسی ہے، کمیونزم ہے، یا زندگی گزارنے کے طریقے، یہ خود ساختہ طریقے ہیں نا. تو اللہ کا طریقہ فرق ہے اس سے جو خود ساخت ہے. پھر دوسری بات ہے کہ اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اس کے برعکس غیر اسلام فطری خلا پیدا کرتا ہے، ایمپٹینیس رہتی ہے انسان کے اندر. یعنی جب اسلام کے طریقوں سے ہٹ کے زندگی گزرتی ہے نا، کھوکھلی خوشیاں، کھوکھلے کہے، اوپر سے ہنس ہنس، لیکن سچی خوشی اسلام دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسلامی نظام میں زندگی فرد کی ذات، اجتماعی نظام، نظام زندگی اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، اس کے برعکس خود ساختہ نظام نظام کائنات سے متضاد ہے. کیسے؟ کائنات تو اللہ کے آگے جھکی بھی ہے اور خود ساختہ زندگیاں اللہ کے حکموں سے نافرمانیوں والی زندگی ہیں. کسی میں فرد کی ذات کو دبایا گیا ہے اور کسی میں اجتماعی نظام کو حاوی کیا گیا. تو کائنات اور انسان کے نفس کے اندر جاری قوانین کی مخالفت ہے. ہر چیز اللہ کی بات مانتی ہے نا تو سکون ہے. اب کہیں پرسکون علاقے میں جائیں، بارش ہو، یا کہیں آپ دیکھیے کہ پہاڑی علاقوں میں دیکھیں، سکون ملتا ہے نا. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ سارے رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں. لیکن اگر ایک دم پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے، کیا آہت اور اطمینان ملتا ہے؟ جبکہ غیر اسلامی زندگی گزار کے انسان بے چین اور پریشان رہتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی ضائع ہو رہی ہے. آج ہی صبح میں ایک لیکچر کی تیاری کر رہی تھی تو اس میں میں نے سوچا کہ لوگ خوش رہنے کے لیے کتنا کام کرتے ہیں نا, تو اصل خوشی ہے کیا, اس کو سامنے لانا چاہیے نا. تو واقعی وہ یہی بات تھی کہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کے حکموں کی زندگی ہوتی ہے تو پھر خوشیاں بھی سچی, اندر بھی مطمئن باہر بھی مطمئن, اور اس کے خلاف غیر مطمئن زندگی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ یقین دلا دیا کہ دیکھو یہ ہے, تمہاری فطرت بھی یہی چاہتی ہے کہ تم اس کے آگے جھک جاؤ. اگر تم نے اسلام کے خلاف کوئی راستہ اختیار کیا تو یقیناً تم فطرت کے خلاف چل رہے ہو, اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے خلاف چل رہے ہو. اگر تم نے اسلام کو چھوڑا, کوئی اور دین اختیار کیا, چاہے نام مسلمان ہی رکھو, دین طریقہ زندگی ہے نا, کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کیا تو تباہ ہو جاؤ گے, راستہ گم کر بیٹھو گے, اپنی شخصیت کو کھو دو گے, اور جس انسان کی پہچان گم ہو جائے گی پھر وہ تو اپنا بھی نہیں رہتا, پلٹ کے تو اسی رب کی طرف آئے گا. آنا سب کو رب کی طرف ہے. یہ رب کی طرف آنے کے بھی دو معنی نوٹ کیجئے گا. ایک تو عمومی مان ہے قیامت کے بعد اس کی طرف پلٹنے کا, مرنے کے بعد اسی کی طرف کین ہے نا واپسی, جب وقت جاتا ہے تو پھر انسان رب کی طرف جاتا ہے. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ انسانیت نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف ہی جانا ہے. یعنی آج لوگ اپنی تحقیقات کے نتیجے میں پلٹیں یا اپنی ریسرچز کرنے کے بعد بھیجیں یا ادھر ادھر جائیں, پلٹ پلٹ کے فطرت پہ آ رہے ہیں. مطلب دیکھیے کہ اللہ نے کہا کہ ماں بچے کو دودھ پلائے, غیر اسلام نے کہا ہم نہیں پلاتے, آزادی میں رکاوٹ ہے. آج پھر پلٹ کے آگے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ اچھا ہے اور ماں کے لیے بھی اس کا فائدہ ہے. عورت اور مرد کی پابندیاں, یہ ساری چیزیں آپ ٹیلی کرتے جائیں, آپ کو اس بات کا یقین آتا جائے گا کہ بات رب کی سچی ہے. اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمیں کون سی چیز اللہ کی اچھی نہیں لگتی, کہاں اصلاح کی ضرورت ہے.